Mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet. Ziemia jest płaska, podobno. Barack Obama ma ogon. Elvis i Tupac żyją. Średniowiecze zmyślono. Hussein i Pablo Escobar byli jedną osobą. Rudych przysłano z kosmosu. Wszystko jest niewiadomo. Zombie wkrótce wstaną z grobów. Jutro ma dojść do Armagedonu. Ale najpierw idź do wyborów. W twoich rękach losy narodu. Ratuj krowy, wpierdalaj tofu. Volkswagen, eko auto roku. Chcę znać przyszłość, pójść Simpsonów. Obcy mają na nas dowód. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty. Jestem królem, mój wirus korona. Podobno papież też jara towar. Bóg to kobieta o wzroku demona. A Jezus miał afro i kumpla Heroda. Uwięzili nas w domach 5G, technologia, intryga rządowa. Satelity obserwują jak sonar, samoloty kwaśne też ląduje na głowach. Lepkie ręce, pejsy, broda, jak duży nos, to masz chuja do kolan. Krzysztof Krawczyk to polski Escobar, każdy ma talent, Szymon Hołownia. Oko w trójkącie dolar, to nie jest przypadek jak siedzisz w symbolach. Teoria spiskowa, co drugi Polak jest synem masona. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Proszę państwa, ja często słyszę: Panie Macieju, proszę powiedzieć wszystko, co pan o mnie wie. Ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym tak mówić o czymś w życiu, to przecież nie starczyłoby już kart. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty. Mój mózg potrzebuje nowej informacji. Najpierw były piramidy, potem dinozaury. Trzymają na tym mapie swe Illuminati. Niech wróżbita Maciej i przeczyta karty.